खाला की सिद्धि के सिर में बहुत तेज दर्द था। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि शायद सार्थक उसे मना लेगा, लेकिन सार्थक तो एक नंबर का ढीठ था। कुछ सोचकर सार्थक बोला, ये लो माँ तुम्हारे लिए पोहा बनाकर देकर गई है, खा लो, वैसे भी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। सिद्धि बोली, मुझे नहीं खाना। सार्थक बोला, देखो मेरी माँ बहुत अच्छा पोहा बनाती है, इसीलिए चुपचाप खा लो, उन्होंने मेरे लिए नहीं बनाया, तुम्हारे लिए बनाया। सिद्धि बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। सार्थक बोला, देखो तुम नहीं खाओगी तो मैं खा लूंगा। सिद्धि ने गुस्से में कहा, तो फिर खा लो ना, क्या लेकर क्यों आए हो? सार्थक बोला, मैं सच में खा लूंगा, मुझे माँ के हाथ का पोहा बहुत टेस्टी लगता है। सिद्धि बोली, सच में खा लो, बस यहाँ खड़े मत रहो, वरना मैं सच में गुस्से में कुछ कर दूंगी। सार्थक अब जानबूझकर सिद्धि के सामने बेड पर बैठ गया और पोहा खाते हुए उसे देखने लगा। सिद्धि को इस वक्त सार्थक दुश्मन दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। सार्थक बोला, एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मैं सारा खा जाऊंगा। सिद्धि बोली, तो खा लो ना, किसने मना किया है? सार्थक वहीं ढीठ इंसान की तरह बैठकर पूरा पोहा खा गया और पोहा खाने के बाद अपनी जेब से रुमाल निकालकर मुंह पोंछता हुआ बोला, कुछ भी कहो सिद्धि, लेकिन माँ जैसा पोहा कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं, आई लव यू माँ। इतना कहकर वो उठा, उसने अपनी प्लेट उठाई और कमरे से बाहर चला गया और सिद्धि की आंखों में एक बार फिर पानी आ गया। और तभी सिद्धि का फोन वाइब्रेट हुआ। सिद्धि ने फोन रिसीव किया तो सामने से वेदांत की आवाज आई, सिद्धि रोने का टाइम नहीं है, सार्थक को सबक सिखाने का टाइम है। सिद्धि को कुछ समझ नहीं आया, वो बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आया भैया, आप क्या कह रहे हैं? वेदांत बोला, देखो सिद्धि, मुझे झूठ मत बोलना और कोशिश भी मत करना, मैं और वामिका दोनों अच्छे से जानते हैं कि तुम सार्थक से बहुत प्यार करती हो। वेदांत अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सिद्धि बोली, मैं आपके भाई से प्यार नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, आप मुझे डिवोर्स दिला दीजिए फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वेदांत बोला, शांत हो जाओ, अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या चाहती हो? कि तुम उसे डिवोर्स दे दो और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी में प्रिया के साथ आगे बढ़ जाए। सिद्धि भी गुस्से में बोली, हाँ यही चाहती हूँ, वैसे भी मेरे उनकी जिंदगी में होने से वो पूरे तरीके से प्रिया से मिल नहीं पाते, मैं चली जाऊंगी तो आराम से अपनी प्रिया के साथ रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेदांत बोला, ओ बेवकूफ लड़की, तुम क्या चाहती हो? कि तुम रो और वो हंसे, वो खुश रहे। वेदांत ने इतना ही कहा था कि सिद्धि के दिमाग में वो पल घूम गया जब सार्थक उसके सामने बैठकर पोहा खा गया। वो बोला, चाहती तो हूँ वो भी इतने ही परेशान हो जितने मैं हो रही हूँ। वेदांत बोला, यही तो सुनना चाहता था, देखो तुम डिवोर्स चाहती हो, डिवोर्स होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जाते जाते सार्थक की बैंड तो बजा कर जाओ। सिद्धि बोली, कैसे बजाऊंगी मैं उनकी बैंड, उन्हें तो हर बात पर दांत दिखाने की आदत है, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। वेदांत बोला, तुम उसे मेरे तरीके से समझाओगी तो वो समझ जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है खुद को मानसिक रूप से मजबूत करो, ये अबला नारी की तरह रोना बंद करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। सिद्धि की आंखों से थोड़ा पानी बह गया, वो बोली, आप नहीं जानते मैंने क्या खोया है। वेदांत बोला, सब कुछ जानता हूँ तुमने क्या खोया है, देखो सिद्धि समझने की कोशिश करो, तुम्हारी गलती नहीं थी, जिस पल तुम सार्थक के करीब गई वो पल बहुत ही स्पेशल होगा, वो अलग बात है कि तुम सुबह उठते ही लड़ने लगे, लेकिन उस वक्त तो तुम दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया ना, वो पल तो खास था ना, क्या तुमने उस पल को ढंग से जिया नहीं? सिद्धि कुछ नहीं बोली, भला वो वेदांत से इस बारे में क्या ही बात करती। और वेदांत ने भी बिना किसी गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हुए सिद्धि को समझाने की कोशिश की थी कि वो पल उसके लिए स्पेशल था। सिद्धि को चुप देखकर वेदांत बोला, अच्छा वो सब छोड़ो, हम दोनों मिलकर सार्थक की बैंड बजाएंगे, उसके बाद जब वो तुम्हारे लिए रोएगा, तुम्हारे लिए तड़पेगा, तब उसे समझ आएगा कि तुम कितनी परेशान हो, और फिर तुम उसे डिवोर्स देकर चले जाना, ताकि वो हमेशा इस पछतावे में रहे कि उसने तुम्हें डिवोर्स क्यों दिया, समझ रही हो? सिद्धि बोली, लेकिन ये सब होगा कैसे? वेदांत बोला, तुम अच्छे से ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ और मैं बाहर आ रहा हूँ एक सरदार बनकर, तुम मेरे साथ डेट पर चलना। सिद्धि बोली, क्या बात कर रहे हैं भैया, अच्छा नहीं लगता। वेदांत बोला, सब अच्छा लगता है, उसे क्या पता कि मैं वेदांत हूँ या तुम्हारा बॉयफ्रेंड, चलो अब अपनी सबसे एक्सपेंसिव और अच्छी ड्रेस पहनकर रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वेदांत ने फोन कट कर दिया। वही सार्थक लिविंग एरिया में अपने लैपटॉप को लेकर बैठा हुआ था, उसकी नजरें अब भी कहीं ना कहीं सीढ़ियों पर ही टिकी हुई थी, वो बस ये चाहता था कि सिद्धि को मनाना ना पड़े, वो खुद ही मान जाए, लेकिन उसे क्या पता, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि बीवी को तो मनाना ही पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। कहते हैं महादेव ने भी माता पार्वती को कई बार मनाया था। जब वो भगवान होकर भी अपनी बीवी को मना सकते हैं, तो क्या सार्थक नहीं मना सकता? और ये छोटी सी बात सार्थक के दिमाग में घुस नहीं रही थी। उसकी नजर सीढ़ियों पर ही थी, शायद वो एक नजर सिद्धि को देखना चाहता था। उसने सीढ़ियों से नजर हटाकर लैपटॉप पर कड़ाई। कुछ देर तक वो लैपटॉप में उंगलियां चलाता रहा, फिर एक बार उसने सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिद्धि ने एक वन पीस ड्रेस पहना था, पिंक कलर का वन पीस ड्रेस, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो ड्रेस घुटनों के ऊपर थी और स्लीवलेस थी, जिसमें सिद्धि का रंग निखर कर बाहर आ रहा था। सिद्धि ने चश्मा भी नहीं लगा रखा था, बाल भी खोल रखे थे, कानों में डायमंड इयररिंग्स, हाथ में ब्रेसलेट। सिद्धि को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो सिद्धि है, बल्कि वो तो इस वक्त पटाखा लग रही थी। सार्थक की नजर सिद्धि से हट ही नहीं रही थी, वहीं सिद्धि उस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके एक कान में ब्लूटूथ था जो वेदांत ने कनेक्ट किया हुआ था। वेदांत बोला, वो तुम्हें देख रहा है? सिद्धि ने धीरे से कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसे जैसे अभी खा जाएंगे। वेदांत बोला, खा नहीं जाएंगे, कुछ देर तक ऐसे ही डरी सहमी खड़ी रही तो वो सच में तुम्हें खा जाएगा। सिद्धि धीरे से बोली, मतलब मैं समझी नहीं। वेदांत बोला, मतलब मत समझो, चुपचाप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बिना देखे बाहर की तरफ चली जाओ, वो तुम्हें डेफिनेटली रोकेगा, और जब रोकेगा तो तुम्हें वही बोलना है जो मैंने तुम्हें सिखाया। अगर एक डायलॉग भी इधर से उधर हुआ ना सिद्धि, आई स्वेयर मैं तुम्हारा डिवोर्स नहीं करवाऊंगा। सिद्धि धीरे से बोली, नहीं नहीं, मुझे इस इंसान से डिवोर्स लेना, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। वेदांत फोन पर बोला, तो फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ उतरो, लेकिन सार्थक की तरफ मत देखो, अगर तुम उसकी तरफ देखोगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, उस कुत्ते की नजर ही ऐसी है, समझ रहे हो ना? सिद्धि ने हाँ कहा और हाई हील्स के साथ कट कट करती हुई सीढ़ियों से होकर नीचे आ गई। उसने सार्थक की तरफ नहीं देखा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा पर्स हिलाते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। उसने जैसे ही बड़े से दरवाजे के हैंडल को खोलने के लिए छुआ, वैसे ही पीछे से सार्थक बोला, कहाँ जा रही हो तुम, वो भी इतनी छोटी ड्रेस पहनकर? सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे महसूस हुआ कि सच में सार्थक अब जरूर जल गया होगा। उसने पलटकर सार्थक को देखा और बोली, तुमसे मतलब? कहीं भी जाओ तुम्हें क्या? सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा, तो ऐसी ड्रेस पहनकर बाहर जाओगी? सिद्धि ने हाथ बांधकर गुस्से में कहा, हाँ जाऊंगी, तुमसे मतलब? वैसे भी मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी करूँ तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। सार्थक बोला, मैंने तुम्हें वहाँ ड्रेस पहनने के लिए कहा था तो तुम इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, और अब ये 4 इंच की ड्रेस पहनकर बाहर जाओगी? मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल है या नहीं? सिद्धि ने गुस्से में कहा, अच्छा अपने माँ बाप की इज्जत याद आ गई? मैं छोटे कपड़े पहनूंगी तो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत खराब होगी, और खुद प्रिया के साथ मुंह मारते फिरोगे तब माँ बाप की इज्जत खराब नहीं होगी? तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का ठेका मैंने ले रखा है, तुम्हारे माँ बाप हैं, खुद उनकी इज्जत करो, नहीं करनी तो मत करो। मैं अब और घुट घुट कर नहीं जी सकती, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी, और जितनी जल्दी हो सके मुझे डिवोर्स दो और इस घर से रुखसत करो। सिद्धि की बातें सुनकर सार्थक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सिद्धि की बाजू पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। सिद्धि ने पलटकर सार्थक को देखा और बोली, मेरा हाथ छोड़ो। सार्थक ने कहा, ये ड्रेस चेंज करके जाओ। सिद्धि बोली, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो, मैं इसी ड्रेस में बाहर जाऊंगी। प्रिया के साथ भी तो ऐसी ड्रेस पहनकर बाहर जाते हो, तो मेरी ऐसी ड्रेस पहनने में प्रॉब्लम क्या है? सार्थक ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर के बाहर बॉडीगार्ड्स हैं, वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चुपचाप जाकर ढंग के कपड़े पहनकर जाओ, फिर जहाँ जाना है चली जाना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? तुम तो कभी घर के बाहर अकेले नहीं जाती, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, दोनों जगह के अलावा तो तुम कहीं जाती भी नहीं हो, अब कहाँ जा रही हो? सिद्धि बोली, तुमसे मतलब? तुम मुझे बताकर जाते हो कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, तो मैं क्यों बताकर जाऊँ? मेरी भी फ्रेंड्स है, मेरा भी चिल करने का मन करता है, मैं भी क्लब जाऊंगी, ड्रिंक करूंगी, डांस करूंगी, ऐसी लड़कियां तो तुम्हें पसंद है। सार्थक अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, वो बोला, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो। सिद्धि ने सार्थक का हाथ झटकते हुए कहा, बकवास मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो। तुमने तो खुद ही मुझे ऐसी छोटी सी ड्रेस लाकर दी थी ताकि मैं वहाँ पहन सकूं, तो अब तुम्हारे अंदर ये टॉक्सिक सा इंसान कहाँ से निकल कर बाहर आ गया? सार्थक ने गुस्से में कहा, वहाँ की बात अलग थी, वहाँ सब नंगे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये इंडिया है, यहाँ कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो बातें बनाएगा। चुपचाप जाकर ये ड्रेस चेंज कर लो, वरना मैं खुद कर दूंगा। सिद्धि गुस्से में बोली, नहीं करूंगी, क्या कर लोगे, ऐसे ही बाहर जाऊंगी, इनफैक्ट अब तो मैं रोज ऐसी ही ड्रेस पहनूंगी, पापा हो या बड़े पापा हो उनके सामने ऐसे ही रहूंगी, जो करना है कर लो। इतना कहकर सिद्धि पलट कर जाने लगी तो अब सार्थक से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सिद्धि की बाजू पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा और एक ही पल में झटके से कंधे पर उठा लिया और वहां से ले जाता हुआ बोला, कहो था ना कि तुम खुद ये ड्रेस नहीं बदलोगी तो मैं बदल दूंगा, चलो तुम्हारी ड्रेस चेंज कर देता हूँ। सिद्धि सार्थक की कमर पर मारते हुए बोली, सार्थक छोड़ो मुझे, सार्थक छोड़ो, सार्थक मैं बता रही हूँ मुझे छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। सार्थक बोला, तुम्हारा गुस्सा मैं कमरे में जाकर देखूंगा, मैं जितना बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम उतना ही बोल रही हो, ये छोटी सी ड्रेस पहनकर बाहर जाओगी, मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिद्धि भी गुस्से में सार्थक की कमर पर मारते हुए बोली, मैं क्यों करूँ तुम्हारे माँ बाप की इज्जत की फिक्र, जब तुम्हें खुद अपने माँ बाप की इज्जत की फिक्र नहीं है, जब माँ बाप को पता चलेगा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर उस चुड़ैल प्रिया के साथ रंगरलिया मनाते हो तब सोचे क्या होगा। सार्थक सिद्धि को लेकर कमरे में आ गया था, उसने सिद्धि को लगभग बेड पर फेंकते हुए कहा, और उन्हें बताएगा कौन। सिद्धि अपनी कमर को रब कर रही थी क्योंकि उसे बहुत जोर की लगी थी, वो आंखों में पानी लेकर बोली, मैं बताऊंगी और कौन बताएगा, और ये भी बताऊंगी कि तुमने मुझे बेड पर फेंका था। सार्थक ने अपना एक घुटना बेड पर रखा और सिद्धि के थोड़ा सा करीब आते हुए बोला, और क्या बताओगी रूठे सनम, क्या सार्थक सिद्धि को मना लेगा,